Puntland waxaa lagu yaqaanaa nabad, kala dambeyn iyo hoggaansanaan. Waxaan aad ugu xumahay in xukuumadda hadda joogtay ku celceliso waa xukuumadii kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka. Idinka aan weydiiyay ma tahay xukuumadii kaabayaasha dhaqaalaha? Kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalkan degada Boosaaso ee iyadana waa xiranta. Airborne Boosaaso iyo Kangarowe xukuumadan waa ka horeeyeen. Madaxweyne gaas intuu joogay masruuca aan dhihi lahaa allele kaabuhu qabtay wadada Garowe iyo Gaalkacyo u dhaxeysa ee iyadina waa ogaatay waxa ku dambeysa. Waxa la yiri nimaan ku furi doorin oo uu ku rarin intii yareed uu intuu ka qaaday ba hadda bacaata meel la mar la yahay dekedda garacadu isku soo sawiraayo saacad bay u sheegteen isagoo u sheegay ganacsatada iyo dadka deegaanka iyo Soomaaliya oo dhan ba dhisanaysa dawladda Puntland meel ay ka soo gasho male waxyaabaha fool xumada ku ah Puntland waxa kamida sabiixe oo calan cas ah oo SNM ah oo maalin walba uu ku soo ordaayo deegaanno uusan dadkiisuna degin xukuminna arintaas waan uga digeyna hadda SNM ahayd rag SSDF halka joogo iyo ruuxadoodu hadda waa la iska ka caabinayaa hadda joogi weydo USB ba joogta waxaan anigu qirayaa ninkii wanaag waaya ninkii wanaag diida dadkan waxa weeye jawaab adag bay ka bixinayaan aan ka codsanayaa dhamaan dadka reer Puntland oo aan u sheegayaa in aan ka wada shaqeyno sidii aan Puntland qurux badan u dhis lahayn midaysan meel u wada jeeda danaheeda qabsata dalka Soomaaliya kaalintii hormuudka ay ku lahayd ka qaadata deegaanada aan dariska la nahay ee soo socda isbeddelad ku soo socdaan ee gobolka u toogaysa dib u soo celisa dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii noqoto magaalo loo soo carara aysan noqon Puntland meelo laga cararo waxaa samayn kara waa dadkeeda dadka reer Puntland arintaas waxa la rabaa meel kasto ay joogaan inay u istaagaan baarlamaanka ah waxaan ka codsanayaa marka la xulayana dadka xulaya inay ka fiirsadaan marka la xulana inay noqdaan dad fariintii la soo faray oo mas'uuliyadaha ka soo bixi kara waan ku rajo weynahay hifafaalaha iyo diilada ii muuqata dadka maanta Puntland bisayl bay joogaan garasho dheer bay joogaan.